Thank you. Słuchali państwo muzyki z lat 1983-1988, innymi słowy z dwóch albumów grupy Tom Tom Club. Najpierw z Close to the Bone, Pleasure of Love i The Man with Four-Way Hips, a później z płyty Boom Boom, czy Boom Boom, Sabał Szyjana, największy przebój Tom Tom Club z tego okresu i Don't Say No. W kolejnej dekadzie, czyli w latach 90., powstał zespół o nazwie The Heads, czyli krótko mówiąc Talking Heads bez lidera Davida Byrne'a. Innymi słowy, Tina Weymouth, Chris Franz i Jerry Harrison plus różni zaproszeni goście w roli, a właściwie w rolach wokalistów i na początek Jonette Napolitano, na co dzień Concrete Blonde, Damage I've Done. Back and I'm scared of whoever this is living in my skin. video camera of her bed in the bedroom. No more lonely nights. In a film she once saw, a girl was fucked by a dog. So she went to the pet store, but felt stupid, and came home with a goldfish in a plastic bag. The fish's name is Superman. He would circle the whole world in 5 minutes. No more lonely nights. No more lonely nights. No more lonely nights. This is true love story. With a lipstick and a box of chocolates. She read in book once that chocolate is good both in you and on you for sexual pleasure. Superman watches glossy-eyed cameras staring mute, blinking encouragingly down at the big bed where she's fallen asleep. Fingers smeared with kissing red and melted chocolate. Superman in the remote control, still in a cramped grip. No more lonely nights. And step right in. You know I am hot enough to keep you warm when winter comes. Oh, it would suit you good, it would do you good. You can do it, you've done it before. Take my milky white and make yourself a coat. Cut me open and step right in. I'm sick of being without you. Believe me, the pain means nothing. No more lonely nights. No more lonely nights. No more lonely nights. Two love stories. Infected by your tongue when kissing, the ivy love shot that took me for a ride, never ending. I guess I should have known that needle'd been around. The disease of loving you spread fast through the blood. I lost everything I had for you. I lost everything I was for you. I used to have a language, I used to have a name. I used to have a name. No More Lonely Nights. w roli głównej jako wokalistka Malin Anetek, wcześniej No Talking Just Head i tu gościnnie Debbie Harry z grupy Blondie, a na początku Damage I've Done śpiewała Jonette Napolitano z grupy Concrete Blonde. Wśród innych zaproszonych gości m.in. Michael Hutchence, Sean Ryder czy Gavin Friday. Na zakończenie prezentacji nagrań Tiny Weymouth jeszcze jedna piosenka, w której śpiewała w chórkach i także grała na instrumentach perkusyjnych, rok 2001 i Gorillaz. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got Gorillaz in a happy mood. Keep my groove on. Watching a fake betrayal, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep my groove on. It's the music that we choose. It's the music that we choose. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Autopromocja. Cześć, dzień dobry, tutaj Kasia Lins. Zapraszam do słuchania audycji Rezydencja. Już dziś od godziny 15 spędzę te 2 godziny z Justyną Grabasz i mam nadzieję w tym czasie pokazać Państwu piosenki, które są dla mnie ważne lub których słucham ostatnio najczęściej. Mam nadzieję do usłyszenia. Autopromocja. Tina Weymouth i Gorillaz już za nami, a teraz będziemy słuchać polskiej basistki, także wokalistki Ani Brachaczek, znanej przede wszystkim z grup Pogodno i Beef, ale nie tylko z tymi zespołami nagrywała i za chwilę 3 takie przykłady. Thank you. niebawem pójdzie na noże. Wytrzymać nie jestem w stanie, wystarczy zdecydowanie. Bo zupa była zasłona, źle zasłonięta zasłona. Ptaszek nieco za mały i robił sąsiadką kawały. Sąsiadką kawały. Miało być miło i pięknie, a zaraz serce mi pęknie. Czuję się osamotniona, spuszczona na kant. Jako żona poszukam sobie kochanka i sprawdzę go dobrze na randkach. Czy dobre gotuje dania, zasłony równo zasłania, zasłony równo zasłania. Ze względu na tuszę. Stary boy, polowania król. Stary boy, weekendowy szczur. Love Shack. Wielki przebój amerykańskiej grupy The B-52s, tu w interpretacji naszej krajowej, grupa Acid Drinkers z gościnnym udziałem Ani Brachaczek. Pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego przed laty. Wcześniej Muniek i Stary Boy, też Ania Brachaczek gościnnie, a na początku Czesław śpiewa we fragmencie debiutanckiej płyty Pożycie małżeńskie. Po grupie Pogodna, właściwie po odejściu z grupy Pogodno, członkowie tego zespołu założyli zespół Beef. I za chwilę posłuchamy trzech przebojów grupy Beef z debiutanckiego albumu Ano. Moja dziewczyno, wróć do mnie. Moja dziewczyno, czuję się jak wypchany miś. Oni są źli i mówią nieprawdę. Chcą nas rozdzielić i zamknąć na strychu. Jest mi tak źle, piwnicy. Jesienne drzewa kłaniają mi się w pas, rzucając mi pod nogi kasztany. Ja zbieram je i chowam do kieszeni, bo lubię spędzać czas z kasztanami. Jesienne drzewa kłaniają mi się w pas, rzucając mi pod nogi kasztany. Czekaj, dobra, ciszmy. Zbieram je i wkładam do kieszeni, bo lubię spędzać czas z kasztanami. I must be waiting. Jesienne drzewa kłaniają mi się w pas, rzucając mi pod nogi kasztany. Ja zbieram je i chowam do kieszeni, bo lubię spędzać czas z kasztanami. Srebrzyste fale porwały mi muszelki i leżę teraz gdzieś na dnie. Tonią oceanu i bezpieczne doty przypominają mi, kogo nie widzę. Chcę ci podziękować i od rana.

do domu. Thank you.